Nie patrzę w tył, nie patrzę w prawo, nie patrzę w lewo, nie rozglądam się, patrzę przed siebie, patrzę na niebo, chcą mówić mi jak żyć, wieszają psy. Lubię obrawo, nie stoję z nikim w szeregu, nie jestem piewcą ich sprawy. Każdy ma prawo wyboru tego, co wrzuca do swojej michy. To, co służy jednemu, drugiemu zatruwa kichy. Pieniądz, seks, drag i przemoc, poznałem sidła ulicy. O świcie podziwiam stworzenia, dzieło pierdolę, stereotypy. Inteligentny dresk od dzielnicy, swym życiorysem obala mity. Kiedyś prześwietlali nam klipy, dziś co bym grał na balu VIP-a, steku podłogą jest dla mnie. Co dla nich złotym sufitem, rozpalam ogień, nastawiam kocioł. W kręgu siadamy kliką, solianka ze swojakami, smakuje lepiej niż kawę i szampan. Nie mieszaj mnie w politykę, chcesz to pójdziemy na bagna. Gajery fałszem podszyte, tupet bezwstydna granda. Dla arogancji ignorancja, mogą mieć mnie za nonszalanta. Na nogach od piątej rano, ogień w piecu rozpalam. To ci co ze słońce wstają, piszcie jak młoty kowala. Psy szczekają pod bramą, nie przyjdzie samo. Trzeba zapierdalać, tutaj nie ma ziewania, od syren trzymam się z dala. Na nogach od piątej rano, ogień w piecu rozpalam. To ci co ze słońce wstają, piszcie jak młoty kowala. Psy szczekają pod bramą, nie przyjdzie samo. Trzeba zapierdalać, tutaj nie ma ziewania, od syren trzymam się z dala. No szalat! No szalat! No szalat! No szalat! Żył jak chciał żyć, na trumnie wryjcie mi. Nie spałem tram podwójnie, kiedy nie wspierał mnie nikt. Nie napsuje krwi jakiś zban, na chuj afera mi. O swoje dumnie dbam i niech innych żera wstyd. Po podwórku wężą psy, spokojnie to moje psy. To moje podwórko i na tej wojnie moje zasady gry. Z biedy wyszedłem by żyć, a problemów tak na styk. Pytasz czemu wciąż chodzę zły, przypomnij od kiedy my na ty. Jak trzeba polecą by, resztę doślę w czarnym worku. Spełniam sny, rujnuję sny, a wszystko w strefie komfortu. To mój kawałek tortu, ten z wisienką u góry. Zawsze tu kurwa będzie ciężko, co po niektórym. Choć nad głową czarne chmury, idę precha, depczę po piętach. Praca w relecu wióry i to tyle o sentymentach. Oni patrzą na mnie z góry, chcą bym się bał, nie pękam. Nie zmienisz wilka natury, o tym skąd jest będzie pamiętał. Znów ryzykuję to lot i kara. No szalam, nie żałuję dziś sobie pozwalam. Nonszalant. Czy to mi odpierdala, czy świat oszalał? Nonszalant. Ląd odpalam, sayonara. Na nogach od piątej rano, ogień w piecu rozpalam. To ci co ze słońce wstają, piszcie jak młoty kowala. Psy szczekają pod bramą, nie przyjdzie samo. Trzeba zapierdalać, tutaj nie ma ziewania, od syren trzymam się z dala. Na nogach od piątej rano, ogień w piecu rozpalam. To ci co ze słońce wstają, piszcie jak młoty kowala. Psy szczekają pod bramą, nie przyjdzie samo. Trzeba zapierdalać, tutaj nie ma ziewania, od syren trzymam się z dala. No szalat! No szalat! No szalat! No szalat! No szalat!